حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق اور اسے لڑائی کرنا کفر ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3941۔